lasso a Aglia. Ongi etorriak bidazoa atxak saio berri ontara. Eta bueno, ba, pasaden astean Afrika Korps bilduma horri buruz egindako saioaren ondoren, ba, berotu naiz eta esan nuenez ba, Wild Youth taldeari buruz hitz egin nahi nuen eta haien musika pixkat entzun eta beno ba Hego Afrikako musika hontan ba pixkat gehiago sartu eta hala egingo dugu eta beno ba Wild Youth taldearen Son Mes Dap kantua entzun dugu eta ba, duela gutxi ba atera zen olako disko pirata bat non Gualdioz taldearen ba, hainbat kantu jasotzen diren, izango dira ba, estudioan grabatu zituzten guztiak gutxi gora bera, non 10 bat kantu biltzen diren ba, disko hontan. Eta single batzuk atera ziren, ba, haien singlearen ba, berrargitarapena, baita ere Six of the Best bilduman sartutuzten bi kantuak single batean, eta bar, orain entzun dugun kantua, So Messed Up kantua genuen, eta hitz egin dezagun ba, momentu batez Wild Youth taldeari buruz. Wild Youth taldea Durban irian sortzen da eta ba haien abeslaria ba Ingalaterrara joan zen, Londonera joan zen 1900 eta 1967 urtean ba Michael Fleck deitzen zen abeslari hau. Eta ba, urte hontan ba, zuzenean ikusi zituen The Clash edo Sham 69 bezalako taldeak Hegoafrikara itzultzerakoan Fourth Reich izeneko taldea sortu zuen, baino handik gutxera partaide zaldatu eta izene zaldatu eta Wild Youth taldea jarri zioten ba haien taldeari ba Generation X taldearen ba kantu bat omentzen edo ba haien Fleck abeslari honen abeslari eta gitarra jolaren influentzia handienak ba Stooges, New York Dolls, Iggy Pop eta David Bowie ziren, baina Ingalaterran egon ondoren ba punk ingelesaren ba influentzia haundia hartu zuten. Tira, ba, orduan jarrai dezagun eta entzun dezagun hauen beste kantu bat, Wild Youth. Record Companies izeneko kantua entzun dugu, pasan azten entzun genuen ere, baina iturri desberdin batetik. Baditu tain bat iturri eta soinu desberdina diote iturri guztiek, eta beno, pasan azteko Afrika Korps bilduma hori izan zen, eta orain aukera baldut ba, aipaturiko vinilo Afrika 1979-1982 deitzen dena, eta Wild Youth zen amar kantu biltzen dituena, badaude berrargitaratutako singleak ere, eta baita ere dago, eta iturri hemendik hartu dut, ba, kaset bitxi bat, Bulgarian topatu nuen kaset bitxi bat, S.A. Punk Then Now deitzen dena, S.A. South Africaren gatik, S.A. Punk Then Now izeneko ba, bilduma bitxi bat, kasete bitxi bat, ba, hainbat garaiko talde biltzen dituena, soinua ona da kasetontan, beraz hortik hartu nituen kantu gehienak, gaur entzungo dituen kantu gehienak, ba, bilduma honetarako. Eta beno, ba, Wild Youth taldeak hasi zen haien musikarekin eta kontzertu basati eta kaotikoekin, ba, jendea erakartzen, zaleak biltzen, eta ba, esan behar da, ba, talde ontatik, ba, hasieran talde honentzako sarrerak saltzen egoten ziren, ba, bi neskek, ba, ba, Leopard izeneko taldea osatu zutela, guztiz, ba, neskaz osaturiko taldea izan zena. Gero entzungo dugu Leopard taldea, baina guk Wild Youth talde honekin jarrituko dugu, ba, eta haien ba hit bat entzungo dugu. Johnny Rotten. I don't wanna talk about Sid Vicious. I don't wanna talk about just drama. I just wanna talk about me. What about me? What about me? What about me? I don't wanna talk about Elvis the pelvis. I don't wanna talk about Buddy Cochran. I don't wanna talk about David Bowie. I just wanna talk about me. What about me? What about me? What about me? Talk about Jimi Hendrix. I don't want to talk about Eric Clapton. I don't want to talk about Jimmy Page. I just want to talk about me. What about me? What about me? What about me and you and me and you? What about me? Wild Youth eta What About Me, ba, haien kantu klasikoa. Beno, ba, White Youth taldea baita ere, ba, influentzia izan zen, ba, beste jende batzuk haien taldeak osatzeko, ba, adibidez Gent, Power Age, Anti-Heroes, Divine Monopoly, Contaminators, Street Rockers, eta beste batzuk. Eta, ba, talde ontak ko ba hasierako partaide batzuk taldea utzi zuten ba Dead Babies taldea osatzeko eta beno ba Fleck abeslariak ba beste jende bat hartu zuen hola ba taldeko ba, ba Bizkarrezur klasikoa osatuz eta horrela Andrew Penke basularia eta Rubin Rose bateria sartu ziren talde klasikoa osatuz. Honela ba, zale asko zituzten baino baita ere ba haien aurka idazten zuen jendea kazetariak haien aurka idazten zutena esanik kopiatzen ari zirela bai New Yorkeko bai Londoneko ba kantuak eta haiek Durbanen bizi zirela eta ez zutela horrekin zerikusirik ba esanez ba haiek xuriak izanik eta Durbanekoak ba klase ertaineko ba jende akomodatua zirela eta ba ez Londoneko punkak bezala ba langileen semeak bait ziren. Tira, entzun dezagun beste kantu bat. Spend more time on television, watching a video screen. I get sick kicks from the yellow pages. Hey baby, don't you know what I mean? It's on the radio, youth, I'm a real flash kid. A radio, youth, don't you know what I did? A radio, youth, don't you know my name? A radio, youth, it's all the same. I listen to President Nixon, the heartbreakers on national TV. I'm trapped inside a human machine. Baby, love me in. So I'm a radio youth, I'm a real flash kid. A radio youth, don't you know what I did? A radio youth, don't you know my name? A radio youth, it's all the same. A radio youth, radio youth. A radio youth, radio youth. A radio youth, radio youth. A radio youth, radio youth. Ba, 1969 izan zen Wild Youth taldearen urterik haundiena ba, kontzertu anitz eman zituzten, ba, gogoan garria Radio Ratzekin eman zituzten bi kontzertuak Travolta diskoan edo Killarney hotelan Durbanen, kontzertu asko hoteletan egiten ziren Ego Afrikan, eta baita ere arazoak publiko mota ezberdinekin, kontzertu batean ba, tomateak bota zizkieten, eta ba, taldea ba, tomate zukuz betea omen zegoen ba, odoletan zeuden ba, itxurarekin, edo baita ere ba, alako ba, astapito talde bat sartu zen kontzertu batean, eta bateriari ba, alako paliza bat eman zioten, eta ezin zuten kontzertua eman. 1969 urte berean, amaiera aldean, ba, eskatu zieten Six of the Best bilduman kantu batzuk sartzea, ba, Corporal Punishment, Safari Suites, Roger Lucy, Billy Blind eta Leopard taldeekin. Disko hontan Record Companies eta So Messed Up kantuak sartu zituzten, entzun ditugun bi kantu dira hoiek, eta bueno, disko honek eman zien alako ba, alako ospe bat, eta birak egiten hasi ziren. Tira, entzun dezagun beste kantu bat. She don't care who gets hurt out of her brain. We're going insane out of her head. Pretty thin, knock 'em dead. Backstreet soldier got a spray gun. Wanna have some fun. On the edge, on the outside. Snake dancer, she's alive. Out of her brain. Wild youth, going insane. Out of her head. Pretty thin, living dead. Wild Youth eta Anti You kantua entzun dugu, hau ba, beste iturri batetik, single batetik aterata dago, eta ba, ez dator vinilo bilduma ontan. Beraz, diskografia gutxi, baina oso nahasia duen taldea dugu, Wild Youth. Eta tira, ba, 1980 garren urtean, ba, Johannesburgoko Free People's Concert kontzertuan, jo zuten, ba, Juluka, Finch & Henson, Roger Lucy eta Eddie Niederlanderrekin ba jende askoren aurrean urte hortako maiatzan ere Witwatersrandeko ba unibertsitateko ba festa batean jo zuten ba 1000 ikasletik gora zeuden han eta kontzertu ba ikaragarria izan omen zen. Eta beno ba handik gutxira ba taldea banatu zen zeren haien Andrew Penkik ba taldea ustea erabaki zuen beraz taldea desegin zen eta ba haien Michael Fleck sortzaileak beste bi tiporekin sortu zuen Gay Marines taldea. Andrew Penke berak Le Metro Toys eta sortu zuen eta Rubin Rose Anti-Heroes taldea sortu zuen bi talde hoiei buruz zakite zer ez dute zer baino Gay Marines pixkat beranduago entzungo dugu eta tira gual jauzen historia ba gutxi gora bera kontatu dugu bera gora baino gehiago baino bueno zerbait dakigu gual jauzi buruz baina lehen aipatu ditu dan ba Leopard neska talde hori orain entzuko dugu. Are you ashamed to introduce me to your friends? Are you afraid I might disgrace you if you do? Maybe I just can't meet the standard you require. Genuen Leopard taldea haien Underestimator izeneko kantuarekin eta bueno ba Six of the Best bilduma hortan azaldu egin zen kantuak bi kantu bakarrik grabatu zituzten eta hori da ba holako ba kantu hoietako bat Marion Moron bueno izen artistikoa Marion Moron Marion Kunst ahotsetan Linda Leopard edo Linda McGregor gitarran Susie Sacker edo Susan Roser ahotsetan, Charlene Sick edo Charlene Whiteley basuan eta David Dangerous edo David Bell baterian genituen eta Blanche O'Reilly gitarra erritmikoan. Ba, suposatzen da 1977an osatu zirela eta Six of the Best bilduma hortan azaldu zirela 1900 eta 79 garren urtean Zuzi Zakerri egindako elkarrizketa batean 1979an ba esaten zuen Durbanen punkalen aldiz ikusi zutenetik ba maite zutela eta duela 6 bat aste bueno 1979an hori esaten zuen ba zergatik mutilei utzi bakarrik punka eta zergatik ez neskek etzin zute, ezin zuten hartu. Eta beno, ba, hola Leopard taldea osatu zuten. Tira, entzun dezagun Leopard taldearen beste kantu bat, ea zer dugun hemendik, ordoa. Ba, hemen genuen Boys and Bitches Leopard taldearen beste kantua, eta beno, ba, 1980 urterate egon ziren, eta hor taldea utzi zuten, baina zorionez be, bi kantu hauek utzi zituzten, eta tira, guk bilduma batekin ez gaude, eta ba, jarrituko dugu beste talde batekin. Hau ere, pasaren astean entzun genuen, Gay Marinesen kantu hau, ez zuten kantu askorik utzi, baino esan bezala ba, talde hau ba, Wild Youth taldeko ba, abeslariaren taldea zen, hau da Michael Fleck, Michael Flecken talde berria, Wild Youth utzi ondoren, bueno, garaian Johnny Tin bezala ezaguna zen, eta bueno, ba, musika gogorragoa, azkarragoa edo izan zen, ba, talde hau, Gay Marines izeneko talde hau. Eta tira, lehen Power Age aipatu dugunez, ba ordoa Power Age-en kantu bat. Hemen genuen Power Age taldea, lehen aipatu bezala ba 1981 garren urtean sortu zen taldea, eta ba no, hemen entzun dugun kantua ba haien lehen singeletik hartuta dago, eta Vengeance of Joes izeneko kantua genuen, eta ba zergatik ez entzun dezakegu ba a alde hori ordoa. Destroy, don't wanna kill joy. Ba, ipatu bezala, Powerage taldea 1981 garren urtean sortzen da Spike Ahotsetan, bere gitarran, Brian gitarran, Dave Basuan, Mark Pills baterian, eta 1981 urriak iruan Gay Marinesekin jotzen dute haien lehen kontzertua. Eta 1982 ekainan Spikek sei punk talde jo zuten kontzertu benefiko bat egin zuen, antolatu zuen, talde aldaketak egon ziren, eta baita ere haietako bat Ingalaterrara joan zen bizitzera, eta beno maketa bat ere grabatu zuten, eta 1983ko apirilan haien lehen singela kaleratu zuten, orain entzun duguna, World War 3 eta Vengeance of Joes kantuak zituenak. Handik hori grabatu ondoren Mitch taldeak utzi zuen musikal diferentziengatik, eta taldea bi hilabetez geldi egon zen, baino laster berriz hasi ziren, eta single ontako bi kantu Ingalaterran kaleratu zen Beat in the Meat izeneko bilduman atera ziren bi kantu hoiek, eta orain entzun dezagun beste kantu bat. Kantu hau Stop Apartheid deitzen zen, zen Powerage argiki banda politikoa zen, eta inplikatzen zena. 1984an ia talde punk gehienak deseginak zeuden Durban irian, eta Powerage bakarrik gelditzen zen. Sortu berri ziren Will Justice eta State Control taldeekin kontzertu bat antolatu zuten, eta badirudi arrakasta izan zela, eta horrek bultzatu zuen berriz hainbat talde sortzera. 1985ean Who Are You izeneko kaset bat, 60 minutuko kaset bat kaleratu zuten, eta System izeneko Frantzian kaleratutiko EP batean kantu bat sartzea lortu zuten. Urte bereko azaroan entzun dugun Stop Apartheid izeneko EP hau kaleratu zuten beste hiru kanturekin, Frantziako Neck FX Records zigiluarekin. 1986an beste kaset bat kaleratu zuten, eta gartzelan zegoen lagun batentzako kontzertu benefiko bat antolatu zuten, eta hori jakinda ba, norbaitek polizia deitu zuen eta lekua puskatu zuen eta jendea jo zuen eta beno eta kontzertua amaitu behar izan zen. Eta guk jarrituko dugu Power Age taldea entzuten. Ba, kantu hau, baien 1987ko EP batetik hartua da, The Last Dove izenekoa. Urte berean, ba, Backlash izeneko beste EP bat kaleratu zuten, ba, Zelanda Berriko Compost Mentis taldearekin batera. Eta baitare estatu batuetako Eat With Not Meat izeneko ba, bilduma batean parte hartu zuten. Eta 1988an 67 kontzertu eta 7 urteren ondoren ba, taldeak haien azken kontzertua jo zuten 1988ko uztailak 29an eta kontzertu hori grabatua izan zen eta vinilo batean kaleratua Live in Durban izenpean. Ba, kantu hau ba pizka denboran atzera joango gara eta beno haien demo batetik hartuta dago. Beno, bilatzen ari nintzen zeren hemen zerrendan dut, baino ez nekin nondik zetorren kantu hau, eta hemen diskak eta kasetak eta zabalik ditut, baino azkenik topatu dut, bai. Hau baita ere, modu bitxiz topatu nuen, hemen daukat kasete zar bat Bulgarian topatu nuela ere, oraindik ezakit oso ondo zein den Bulgaria eta Hego Afrikaren arteko harreman hori, baino ba, egia esan badago, badut beste bilduma bat, bai Bulgariako, bai Hego Afrikako taldeak ba, ateratzen direnak, baino bueno, beste egun baterako, beti beste egun baterako esaten dut, tira. Ba, bilduma hau Surf or Die deitzen da, eta bertan SODSA, Powerage, Screaming Fetus, eta The Nekiz taldeak ditugu, ez dakit ziur zein urtekoa izan daiteke hau, zeren hemen demoak eta barre biltzen dira, eta talde batzuetan badirudi haien hasierak edo direla. Tira, ba entzun dezagun bilduma hontatik ba Power Edge berriz ere. Ba, orain kaseta hau begiratzen ari naiz, eta bai, badirudi 1988 urtekoa dela, bitxia da, nola nigana iritsi den, ba, bitxi, harri bitxi hau, eta bitxikeri haundi hau Hego Afrikatik. Eta, beno, ba, Wild Youth, Leopard, Game Marines eta Power Age entzun dugu. Eta, ba, Surf or Die, The Durban Compilation, ba, bilduma hau entzuten ari garenez, ba, jarrai dezagun, ba, bilduma hontako beste talde batekin. We are Surf or Die from Durban. Speak English or die. Shut up or die. That is smelly werewolf. Fuck away, Evo. Talde honen, Durbaneko talde honen, SODSA taldearen bi kantu jarraian entzun ditugu, bamotzak zirenen, Surf or Die, eta Let the Animals Live izeneko ba, kantuak entzun ditugu. Eta ba, amaitu beharko dugu, eta ba, ordoa bilduma ontatik ba, beste kantu bat, agur esateko. Thank you. mother's cry. Three sisters have died. Current funeral feeder said, faith, hope and charity are dead. You got a terror, you got a war, you got a death. Fight them, charity, there is not a death.